Carnival, the last ride, King. Tu aake dekh le, oh maine raate kitni sari, teri yaadon mein guzari, soniye, soniye. Tu aake dekh le, oh maine raate kitni sari, teri yaadon mein guzari, soniye, soniye. Log kehte bechara, zara poocho to kyun hara. जब प्यार मिला नहीं तो दिल का कत्ल कर नाम बना डाला. ये झूमता वारा कैसे जीता चला जा रहा. बेखौफ निगाह मेरी झांक के देखो तो ताज बना आ रहा. पर तेरे आगे कुछ भी नहीं, सब खाक बराबर. मैं खो जाऊंगा मिलके मुझसे बात करा कर. पर तेरे आगे कुछ भी नहीं, सब खाक बराबर. मैं खो जाऊंगा मिलके मुझसे बात करा कर. के तू मेरी आंखों में है पूरी जचती, और तेरे आगे मेरी नहीं एक चलती. ये दुनिया वाले निकाले ना कमी, मैं अपने ऊपर ले लूं तेरी सारी गलती. और मिट जाएंगे ये फासले, बन जाएंगे नए काफिले. ए ए ए ए तलब. पर क्या करूं तेरी तस्वीरों को देख के उठती तड़प. मैं रोकता खुद को नहीं, आंसू आ जाते हैं. मैं वो नहीं जो करे प्यार किसी से भी, नाम का रख के फर्क. बस मेरे आगे अपनी ही तू बात करा कर. दिल दुख ना जाए मेरा थोड़ा ध्यान रखा कर. बस मेरे आगे अपनी ही बात करा कर. दिल दुख ना जाए मेरा थोड़ा ध्यान रखा कर. के तू मेरी यादों में है पूरी बसती, और तेरे सिवा कोई अच्छा लगता नहीं. ये दुनिया वाले निकाले ना कमी, मैं अपने ऊपर ले लूं तेरी सारी गलती. और मिट जाएंगे ये फासले, बन जाएंगे नए काफिले. ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए,